Ακούτε το ραδιόφωνο του The Press Project και τώρα ξεκινούν οι πίσω σελίδες. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me, so deep in my heart that you're really a part of me. Ιδέες ρίχνει η εκπομπή, έτσι. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Ιδέες ρίχνει η εκπομπή για την ενδεχόμενη καμπάνια για τον εμβολιασμό. Μια που έφτασες εδώ να λες ότι μόνο η υποχρεωτικότητα πια είναι ο δρόμος, μια που έφτασες μέχρι εδώ λέγοντας ότι έκανες ό,τι μπορούσες για να μας πείσεις, έχω να σου κάνω και μερικές προτάσεις. Πες ότι είμαι λίγο ο λογογράφος ή η επικοινωνιακή ομάδα και η image maker. Το I've got you under my skin θα μπορούσε να είναι το soundtrack μιας επιτυχημένης καμπάνιας από αυτή που δεν έκανες ίσως. Under my skin, I'd sacrifice anything come what might for the sake of having you near, in spite of a warning voice that comes in the night and repeats, repeats in my ear. Don't you know, little fool, you never can win. Use your mentality. Wake up to reality. But each time that I do, just the thought of you makes me stop before I begin. 'Cause I've got you under my skin. Από την πρώτη στιγμή η πολιτεία ξεδίπλωσε αλλεπάλληλες εκστρατείες ενημέρωσης υπό τις οδηγίες των ειδικών, είπε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο τηλεοπτικό του μήνυμα προς τους υπηκόους αυτής εδώ της χώρας, για να τους πει, να τους πείσει ότι ο μόνος δρόμος από εδώ και πέρα είναι η υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού. Όταν λες τις εκστρατείες ενημέρωσης εννοείς καλέ τη λίστα πέτσα, εννοείς τα πετσοταϊσμένα ΜΜΕ και κάτι site τύπου Φουρθιώτη που φεύγανε λεφτά από εδώ και από εκεί για να δούμε το Σπύρο Παπαδόπουλο να πλένει τα χέρια του, ή εννοείς για μετά, για το θέμα του εμβολιασμού? Είσαι σίγουρος ότι έκανες ό,τι μπορούσες? Αν είναι να είμαστε εκεί και να φτάσαμε τόσο γρήγορα στην υποχρεωτικότητα, την οποία θα σου πω ξεκάθαρα από την αρχή και επειδή η εκπομπή έχει πάρει θέση, ναι, έχεις δίκιο, από εδώ και πέρα δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Το θέμα είναι από εδώ και πίσω τι έκανες. In spite of a warning voice that comes in the night and repeats how it yells in my ear. Don't you know, little fool, you never can win. Why not use your mentality? Step up, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop just before I begin. 'Cause I've got you under my skin. Θα μπορούσε να είναι soundtrack αυτό. Ελάτε, δείτε το, σκεφτείτε το, ακούστε το λίγο με αυτή την οπτική. Soundtrack σε καμπάνια εμβολιασμού, το I've got you under my skin. Και έχω κι άλλα. Τουλάχιστον τα 3-4 πρώτα τραγούδια της εκπομπής θα είναι σε αυτό το mood. Προτάσεις δίνουμε, βοηθάμε όσο γίνεται. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης. Είναι 3η και 13 ο Ιούλιος. Τώρα θα μου πείτε τι να μας φοβήσει εμάς η 3η και 13. Τώρα έχουμε περάσει εδώ πέρα πρώτο κύμα, δεύτερο κύμα, τρίτο κύμα, τέταρτο κύμα έρχεται. Τι να σου πει τώρα και η 3η και 13. Όλα θα πάνε καλά και σήμερα. Πίσω σελίδες.gr είναι το site της εκπομπής. Μπορείτε να στέλνετε τα δικά σας μηνύματα, τις δικές σας παρατηρήσεις, ενοχλήσεις, οτιδήποτε εν πάση περιπτώσει σας κάνει εντύπωση και θα μπορούσαμε να συζητήσουμε. Και έχω να διαβάσω σήμερα μερικά από τα μηνύματά σας. Θέμα τα απόνερα της χθεσινής ανακοίνωσης του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό και προτάσεις για καμπάνιες για τον εμβολιασμό. Κομμάτι από μένα, κυλάς μέσα στο αίμα να σε βγάλω δεν μπορώ. Είσαι μες στις φλέβες μου, στο ίδιο μου το αίμα. Λύσεις υπάρχουν, προτάσεις δίνουμε, προχωράμε παρακάτω. Η κατάσταση στην οποία έχουμε φτάσει πια είναι αυτή που λέει ότι στους εργαζόμενους σε οίκους ευγυρίας, στα γυροκομεία, και στους εργαζόμενους στον τομέα της υγείας, δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, πλέον καθίσταται υποχρεωτικός ο εμβολιασμός. Το μέτρο είναι σωστό, ξεκάθαρα, σαφώς, και επειδή καλό είναι να τιμάμε τα λόγια μας όλοι όσοι έχουμε δημόσιο λόγο και επειδή επ' αυτού έχω τοποθετηθεί, το μέτρο πια είναι σωστό. Δεν μπορώ να διανοηθώ εγώ τουλάχιστον ότι ένας άνθρωπος που φροντίζει έναν ηλικιωμένο 80 και 90 χρονών ή ένας άνθρωπος σε ένα νοσοκομείο δεν είναι εμβολιασμένος για να παράσχει αυτή τη στιγμή υπηρεσίες υγείας σε ανθρώπους που τις έχουν ανάγκη. Κυλάς μέσα στο αίμα, να σε βγάλω δεν μπορώ. Είσαι μες στις φλέβες μου, στο ίδιο μου το αίμα. Το μεγάλο μου το ερώτημα είναι, τι γίνεται για να φτάσουμε, τι έγινε για να φτάσουμε μέχρι εδώ? Γιατί ακόμα και χθες δεν έχεις το θάρρος να πεις για τις παλινοδίες, να πεις για τα λάθη, να πεις για όσα έγιναν, για τις καθυστερήσεις, για τα πράγματα που δεν άγγιξες καν μέχρι τώρα, για να φτάσεις να είναι υποχρεωτικός πια ο εμβολιασμός, ειδικά των ανθρώπων αυτών, ακόμα και το γιατί δεν τους έπεισες. Και καλά, άσε την πλάκα τη δική μου τώρα με τα τραγούδια που θα μπορούσες. Υπήρχε τρόπος. Είμαι σίγουρος ότι υπήρχε τρόπος. Και σε κάθε περίπτωση πρέπει να μας πεις γιατί πια είναι υποχρεωτικός ο εμβολιασμός. Αντί αυτού μας είπες, συμπολίτες μου, τι ωραία που τα καταφέραμε. Για ακούστε εδώ. Συμπολίτες μου, κλείνω όπως ξεκίνησα. Ενωμένοι έχουμε ήδη πετύχει πολλά, για τα οποία κάθε λόγο έχουμε να είμαστε υπερήφανοι. Όσοι άραγε θα στοιχημάτιζαν πριν από 6 μήνες ότι στα μέσα Ιουλίου 5.300.000 Έλληνες θα είχαν εμβολιαστεί με την πρώτη δόση και ότι περίπου 4.300.000 θα ήταν ήδη πλήρως θωρακισμένοι, κι όμως τα καταφέραμε. Βρε εσύ, βρε μπαγάσα, με κοροϊδεύεις μέσα στα μούτρα μου. Ενώ έχω τη διάθεση να σε πιστέψω, έχω τη διάθεση να είμαστε μαζί σε αυτό και το λέω ειλικρινά, για τις δύο κατηγορίες αυτές των ανθρώπων, των εργαζόμενων σε οίκους ευγυρίας και σε υγειονομικούς, και μάλλον άργησε το μέτρο, αλλά πρώτα άργησες ή δεν προσπάθησες καθόλου να μπεις στη διαδικασία να τους πείσεις. Και έρχεσαι σήμερα να μου κουνήσεις το δάχτυλο και να μου πεις ότι κατάφερες να εμβολιάσεις 5.300.000 ανθρώπους μέχρι σήμερα, εκ των οποίων τα 4.300 είναι πλήρως εμβολιασμένοι. Και μου λες κιόλας, ποιος θα το είχε οραματιστεί αυτό ρε εσείς πριν από 6 μήνες να έχουμε φτάσει μέχρι εκεί? Μα με κοροϊδεύεις, μα με δουλεύεις μέσα στα μούτρα μου, μα δε θεωρείς ότι μιλάς σε ανθρώπους που έχουν μνήμη χρυσόψαρου? Θεωρείς ότι δεν ήμασταν σε αυτή τη χώρα μαζί όλους τους προηγούμενους μήνες? Τι να πω τώρα. Πάρε και μια ρίτα εδώ και αυτό θα μπορούσες να το χρησιμοποιήσεις. Μα σε παρακαλώ, σώσε με, δώσ' μου να πιω το δηλητήριο, δάνεισο είμαι ένα μαρτύριο. Τώρα που πια δεν μ' αγαπάς, σώσε με, δώσ' μου να πιω το δηλητήριο, δάνεισο είμαι ένα μαρτύριο. Τώρα που πια δεν μ' αγαπάς, τώρα που πια δεν μ' αγαπάς. Όχι, εντάξει, πέρα από το να το γυρίσω στην πλάκα, δεν ξέρω αν είναι ο μόνος δρόμος άμυνας πια για να σε αντιμετωπίσει κανείς, δεν ξέρω ειλικρινά. Εγώ έχω στο μυαλό μου δύο τουλάχιστον που οραματίστηκαν, όχι μόνο τα νούμερα που λες εσύ. Θέλετε να σας τα ξαναδιαβάσω? Ποιος οραματίστηκε, λέει, ότι πριν από 6 μήνες θα είχαμε φτάσει, ποιος οραματίστηκε πριν από 6 μήνες ότι θα είχαμε φτάσει σήμερα στα μέσα Ιουλίου να είναι εμβολιασμένοι 5.300.000 άνθρωποι στην Ελλάδα. Και ειλικρινά δεν ξέρω, μήπως έχει ξεχάσει ο ίδιος τους υπουργούς του. Ξέρω δύο που το οραματίστηκαν και το οραματίστηκαν με το παραπάνω και τους έβαλες εσείς στις θέσεις που ήταν όταν το οραματίζονταν το συγκεκριμένο ζήτημα. Ο ένας λέγεται Πέτσας και ο άλλος λέγεται Γεωργαντάς και οι δηλώσεις τους που να πάρει ευχή είναι δημόσιες. Και τα ίδια είχε πει και ο Κικίλιας και τα ίδια είχε πει και ο Χαρδαλιάς. Σώσε με, δώσ' μου να πιω το δηλητήριο. Κάνει ζωή μου ένα μαρτύριο. Τώρα που πια δεν μ' αγαπάς. Σώσε με, δώσ' μου να πιω το δηλητήριο. Κάνει ζωή μου ένα μαρτύριο. Τώρα που πια δεν μ' αγαπάς. Τώρα που πια δεν μ' αγαπάς. Λοιπόν, εγώ λυπάμαι που το κάνω αυτό, ειλικρινά. Γιατί στην ιστορία αυτή για τους υποχρεωτικούς εμβολιασμούς σε αυτές τις δύο κατηγορίες, ειλικρινά θα ήθελα να στηρίξω. Αλλά μην μου λες ψέματα. Άκου εδώ τον δικό σου. 26 Νοεμβρίου του 20. Αν κάτι μπορεί να πει κάποιος σήμερα με σιγουριά, είναι ότι αυτό το πλάνο καθίσταται κάθε μέρα και περισσότερο ρεαλιστικό. Και αυτός ο σχεδιασμός περιλαμβάνει πάρα πολλά εμβολιαστικά κέντρα σε όλη την Ελλάδα και τη δυνατότητα να εμβολιάζονται πάνω από 2.100.000 συμπολίτες μας το μήνα, προκειμένου να φτάσουμε γρήγορα και πάντως κάποια στιγμή μετά το Μάρτιο σε ένα ικανοποιητικό ποσοστό εμβολιασμού στον πληθυσμό και σίγουρα τη δυνατότητα να εμβολιαστεί το σύνολο του πληθυσμού μέχρι το τέλος Ιουνίου. Και ο κύριος Άλις Κούπερ εδώ με το Poison. Καλά, αυτό θα μπορούσε να είναι και των αντιεμβολιαστών και το δώσουμε να πιω το δηλητήριο. Εν πάση περιπτώσει, και στην πλάκα να το ρίξεις, πάλι άκρη δεν θα βρούμε που να πάρει ευχή. 2,1 εκατομμύρια έλεγε ο Πέτσας το Νοέμβριο. 2,1 εκατομμύρια τον μήνα εμβολιασμούς. Μισό λεπτό, επειδή ρώτησες ποιος το οραματίστηκε. Αν το Νοέμβριο οραματιζόταν ο Πέτσας, ο κυβερνητικός σου εκπρόσωπος τότε. 2,1 εκατομμύρια μετά από 6 μήνες, ας τις 15, τις 10 μέρες σήμερα, πόσο, 13 του Ιουλίου, στις χαρίζω, 6 μήνες επί 2,1 εκατομμύρια κάνει 12,6 εκατομμύρια εμβολιασμούς και εσύ σήμερα μου λες ότι έχεις κάνει 5.300, ούτε τα μισά. Ξαναλέω, το 2,1 επί 6 μήνες μέχρι τέλος Ιουνίου που λέει και ο Πέτσας, δεν έχω τίποτα με την τοπιολαλιά, έχει ο άνθρωπος την τοπιολαλιά του, είναι και από την Καρδίτσα που είναι, μέχρι τέλος Ιουνίου θα είχαμε εμβολιαστεί όλοι οι πολίτες. Και σήμερα βγήκες να μου πεις χθες το βράδυ ότι το 5.300 είναι επιτυχία και με κοροϊδεύεις και μου λες έφτασα μέχρι εδώ και τώρα καθιστώ υποχρεωτικό τον εμβολιασμό. Ναι, τώρα δεν υπάρχει άλλη λύση. Αλλά γιατί έφτασες μέχρι εδώ, μπορούμε να αναρωτιόμαστε. Επίσης μπορούμε να ζητάμε να μας λες τουλάχιστον την αλήθεια που να πάρει ευχή. Που λέει ποιος το φανταζότανε παιδιά ότι θα φτάσουμε στους 5.300. Να άρεσε ο Πέτσας το φανταζότανε, 2,1 εκατομμύρια το μήνα έλεγε. Τι να πω τώρα, εγώ τα έλεγα. Εγώ τον έβαλα υπουργό τον Πέτσα. Εσύ τον έβαλες υπουργό τον Πέτσα. Και βγαίνανε και τα λένε. Και τα ίδια σας λέω έλεγε και ο Χαρδαλιάς και ο Κικίλιας. Τώρα κάτσε να βρίσκεις εδώ κομμάτι τις δηλώσεις. Να δεις ότι ήταν όλοι στο ίδιο πνεύμα. Ποιος έλεγε για τα 2,1 εκατομμύρια εμβολιασμούς το μήνα, εγώ τα έλεγα. δώστε τώρα το Poison να το πιούμε να τελειώνουμε. Δεν ξέρω πόσους θα πείσεις πια από εδώ και πέρα. Δεν ξέρω ειλικρινά. Και έχω και καλύτερο. Έχω και Γιοργαντά. Ο Γιοργαντάς είναι ο ανθυποδεκανέας του Πιερακάκη. Εκεί αυτό η ψηφιακή διακυβέρνηση. Για ακούστε, αυτός που μετράει τα νούμερα. Ντε εκεί στις πλατφόρμες. Για ακούστε αυτός στον αυτιά. Το Κοντέρ τι θα γράφει 30 Ιουλίου. Πρέπει να γίνονται περίπου 3 εκατομμύρια. Μπορούμε να φτάσουμε τα 3 εκατομμύρια εμβολιασμού στο μήνα. Το μήνα. Έχουμε ήδη 3 εκατομμύρια 100.000 βεβαίως, ναι. Και μπορούμε να φτάνουμε 2.700.000 με 2.800.000 εμβολιασμού το μήνα. Γραφώς και διαθεσιμότητα εμβολίων υπάρχει, όπως ξέρετε. Μάλιστα. Αλλά ταυτόχρονα και η εμβολιαστική αλυσίδα πραγματικά λειτουργεί πάρα Μάλιστα. πολύ καλά και αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους αυτούς τους υγειονομικούς που τέτοιες μέρες βρίσκονται στα εμβολιαστικά κέντρα και προσφέρουν τις ποιοτικές υπηρεσίες τους σε όλους τους Έλληνες πολίτες. Ρε μπαγάσιδες, αυτός είχε φτάσει στα 2.800, είπε 3, έτσι για να ακουστεί ωραία να βγει ο τίτλος, μετά το κατέβασε 2.700-2.800. Εγώ είμαι κακός, εγώ κάνω υπολογισμούς, κάτσε μισό λεπτό, 2,8 εκατομμύρια, επί 6 μήνες μας κάνει 16.800 εμβολιασμούς, 16.800.000 εμβολιασμούς που θα έπρεπε να έχεις κάνει τώρα αν ήταν σωστός ο υπολογισμός του Γιοργαντά, του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Και εσύ αντί για 16.800 μου λες ότι σήμερα έχω κάνει 5.300. Ποιος το φανταζόταν, παιδιά, ότι θα φτάναμε μέχρι εκεί. Το συζητάγανε οι μέρες και οι μέρες, μα τελικά δεν καταλήξαν πουθενά. Και είχαν όλοι πια συνειδητοποίηση ότι κομπλάρισε η συνέλευση γερά. Αυτό εδώ τελειώνει με το όλες οι λύσεις είναι φίνες και ωραίες όταν είναι εφικτές. Και ο Γιοργαντάς τα λέγε το Μάιο, γιατί ο Πέτσας έχει και ένα ελαφρυντικό, τα λέγε το Νοέμβριο, όταν ακόμα δεν είχε έρθει ούτε το πρώτο εμβόλιο. Ο άλλος τα λέγε Πρωτομαγιά ήταν που είχε βγει στον Πέτσα, παραμονή Πάσχα, τι ήταν. Και λέει έχουμε κάνει ήδη 3 εκατομμύρια και από εδώ και πέρα θα κάνουμε 3 εκατομμύρια μέχρι το Μάιο, μέχρι την Πρωτομαγιά. Δηλαδή τους 4 πρώτους μήνες κάναν 3 εκατομμύρια όλο μαζί, τους 4 μήνες. Και μετά έλεγε από το Μάιο και μετά θα κάνουμε 3 εκατομμύρια το μήνα. 2.800, άντε επιδείστε εσείς τώρα να μην το χοντρένω. Μα ένας γέρος φοντικός τους λέει δικαίωμα και θέτει την εξής ερώτηση. Άμα μου λύσετε αυτή την απορία, τότε δεν θα έχω αντίρρηση καμιά. Ποιος από σας τολμάει το γάτο να ζυγώσει, να του κρεμάσει την κουδούνα στην ουρά. Εδώ σε αυτό των Κατσιμιχιών οι ποντικοί συζητούν πως θα γλιτώσουν από το γάτο. Έχουν περάσει χίλια χρόνια κι ακόμα ο γάτος τα ποντίκια κυνηγά. Που πάει να πει ότι δεν βρέθηκε κανένας να του κρεμάσει την κουδούνα στην ουρά. Όλες οι λύσεις είναι φίνες και ωραίες, τότε και μόνο όταν είναι εφικτές. Μα αν δεν έχει σκότσια να τις εφαρμόσεις, άστες καλύτερα καθόλου μη τις λες. Για το προηγούμενο μου έδωσε την ιδέα ο φίλος ο Στέλιος Μαμαλής που μου έχει στείλει ένα πολύ ωραίο, μεγάλο, δεν μπορώ να σας το διαβάσω όλο, αλλά πολύ ωραίο μήνυμα, για να δείτε τι συμβαίνει και έξω με τα rapid test κλπ. Μου περιγράφει λοιπόν ο φίλος ο Στέλιος από το Ρέθυμνο, εκπαιδευτικός, για το ταξίδι που έκανε. Τώρα ξέρετε έχουν μπει τα μέτρα ότι δεν μπορείς να ταξιδέψεις, παιδί μου, από νησί, ειδικά από την στερεά Ελλάδα, από την υπηρετική μάλλον Ελλάδα, προς τα νησιά. Δεν μπορείς να ταξιδέψεις χωρίς rapid test, χωρίς εμβόλιο, κάτι τέλος πάντων να δείξεις. Λοιπόν μου περιγράφει ένα ταξίδι που χρειάστηκε να κάνει. Πήγε από το Ρέθυμνο, πήγε στην Αθήνα, πήγε στη Χίο και από τη Χίο γύρισε Αθήνα και ξανά Χανιά για να πάει Ρέθυμνο. και δεν τον έλεγξε κανείς, ρε παιδιά. Και δίπλα, λέει, ήταν οι πτήσεις από το εξωτερικό και ελέγχαν αυτούς. Ήταν από τη Δανία, λέει, μια πτήση. Και λέει, καλά, από εμάς δεν κολλάει, από τους Δανούς κολλάει μόνο. Εμείς εδώ δεν. Αυτό. Πήγε ο άνθρωπος, έκανε και τα rapid test, αυτό να είναι σωστός, να είναι ok. Τίποτα, κανείς δεν. Πουθενά, παιδί μου, δεν λέει ούτε σε check-in, ούτε στο αυτού, όταν κατεβήκαμε, ούτε αυτό. Πουθενά, πουθενά, τίποτα. Κανένας δεν υπήρχε έλεγχος. After I count down three rounds, in hell I'll be in good company. Όταν έφυγε, λέει, από την Αθήνα να πάει στα Χανιά, εκεί κανονικά θα πρέπει να τον ελέγξουν, αφού από εκεί πας στο νησί. Δεν τους έλεγξε κανείς. Όταν φτάσαν στα Χανιά ήταν ο έλεγχος, και αναρωτιέται, λέει, καλά ρε παιδί μου, άμα με βρίσκανε ότι δεν έχω κάνει rapid test, τι θα κάνω, θα με γυρίζει να πίσω στην Αθήνα. Δεν έχω να σου απαντήσω, φίλε Στέλιο, δεν είμαι αρμόδιος, τι να σας κάνω και εγώ που λέει υπάλληλος είμαι. Και το καλύτερο απ' όλα είναι ότι όταν κάποια στιγμή καταλάβανε εκεί οι αστυνομικοί ότι είναι δύο πτήσεις μαζί, είπαν, βάλαμε μια φωνή, όσοι είναι από την Αθήνα ελάτε από εδώ, και τους περάσανε για να μην περιμένουν στην ουρά και περάσανε έτσι και τελικά δεν τους έλεγξε, έλεγξαν μόνο τους Δάνους. Από εμάς, λέει, δεν κολλάει. Όχι, δεν κολλάει. Τι θέλεις τώρα. Δεν κολλάει. The stage smells, tells, hells, bells, misspells, knocks me on my knees. It didn't hurt, flirt, blood, squirt, stop, shirt, like me on a tree. Και αυτοί, λέει, που κάνουν τους ελέγχους για τα χαρτιά, μη φανταστείς, λέει, ότι είναι τίποτα υγειονομική, τίποτα κλιμάκια κτλ. Κάτι πιτσιρίκια βάζουν, λέει, από τις σχολές της αστυνομίας, μάλλον από τη σχολή αστυνομίας του Ρεθύμνου 18-20 χρονών, που τους βάζουν εκεί να τραβάνε τώρα τον παθόν τους στον τάραχο, να κοιτάνε τα χαρτιά κλπ. Εντάξει, εντάξει, κάτι πρέπει να κάνουν και αυτοί. Έλα, τώρα δες το κι εσύ λίγο αλλιώς. Και στο τέλος μου γράφει, όλες οι φιλήσεις είναι φίνες και ωραίες, τότε και μόνο όταν είναι εφικτές. Αλλιώς, άμα δεν έχεις κότσια, άστες, καθόλου μην τις λες, που λέγανε οι κατσιμιχαίοι πριν. Και μετά βγήκε ο Μητσοτάκης και είπε ότι αυτό που είναι κακό είναι η διγλωσία. Για ακούστε εδώ. Είναι καιρός να συσπηρωθούμε όλοι γύρω από μια κοινή πραγματικότητα. Και τότε θα διαπιστώσουμε ότι οι κοινοί κανόνες δεν διχάζουν αλλά ενώνουν. Αντίθετα, τη σύγχυση παίρνουν μόνο η διγλωσία και οι αντιφατικές συμπεριφορές. Πόσο πολύ θέλω να είμαι μαζί σου, πόσο πολύ θέλω να είμαι μαζί σου, δεν μπορείς να το νιώσεις πραγματικά. Να μιλήσω κι εγώ για τη διγλωσία, για το εμβόλιο της AstraZeneca θα είναι υποχρεωτικό από τους 30 μέχρι τα 44 και μετά από δύο μήνες θα είναι δεν είναι για σας καλό για αυτές τις ηλικίες, θα το κάνουν μόνο οι άνω των 60. Αλλά προσέξτε, όσοι κάνατε την πρώτη δόση με Άστρα, θα μείνετε εκεί με το Άστρα και εσύ περιμένεις να έχει προχωρήσει ο εμβολιασμός και αναρωτιέσαι, μου θεωρείς επιτυχία τα 5.300, όταν ο Πέτσας έλεγε για 12 εκατομμύρια και ο άλλος έλεγε για 16 εκατομμύρια μέχρι το τέλος Ιουλίου. Τον ρώτησε ο Αυτιάς πόσο θα γράφει το κοντέρ στο τέλος Ιουλίου. Έφτασε το τέλος Ιουλίου. Και αυτός, άμα βάλει τα νούμερα που έλεγε 3 εκατομμύρια το μήνα, 3,8, 2,8, αυτό έβγαινε 16 εκατομμύρια. Θα πρέπει να είχαμε εμβολιαστεί δύο φορές όλοι στην Ελλάδα. Και εσύ μου λες, η διγλωσία είναι αυτή. Και δείχνεις τώρα έτσι κάπου προς την αντιπολίτευση, ξέρω εγώ προς τα πού, προς τους αρνητές, δεν ξέρω πού δείχνεις. Γιατί δεν βγαίνει, γιατί δεν είσαι τίμιος να παραδεχτείς ότι τα πράγματα δεν πήγαν όπως τα είχε σχεδιάσει. Love was just a glance away, a warm embracing dance away, and ever since that night. Frank Sinatra, μέχρι το τέλος του πρώτου μέρους, έχω να σας πω για αυτό μερικά πράγματα αμέσως μετά, αλλά και για τα μέτρα, αυτά καθ' αυτά που ανακοίνωσε χθες ο Μητσοτάκης. Σε λίγο μαζί. For strangers in the night. Love.

Italiano, hey, hey, mambo, mambo Italiano, go, go, go. Ο Frank Sinatra που σας έλεγα εδώ τραγουδά μαζί με τον Dean Martin και τον Sammy Davis Jr. το Mambo Italiano, σαν σήμερα 13 Ιουλίου του 1939 κάνει την πρώτη του εμφάνιση στην δισκογραφία και βεβαίως έμελε να γράψει ιστορία. Ο Frank Sinatra από τον οποίο ξεκινήσαμε σήμερα με το I've Got You Under My Skin ως μήνυμα υπόγειο ή όχι τόσο για τον εμβολιασμό, ο Frank Sinatra που με το Mambo Italiano μας θυμίζει ότι είμαστε ακόμα σε κλίμα Ιταλίας με την κατάκτηση του Euro. Mambo Italiano, go, go, Joe, like αλλά τι το χρειάζεσαι το Frank Sinatra αφού έχεις το Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη να σου θυμίζει ότι είσαι σε κλίμα Ιταλίας για την κατάκτηση του Euro. You don't have to go to the school. Choose to make it with a beat of bambino. It's like a bean. Kid, you good looking, but you don't know what you're cooking till you hey mambo, mambo Italiano, hey mambo, mambo Italiano, ho ho ho. Εδώ ο Frank Sinatra είναι στις δεύτερες φωνές φυσικά, η πρώτη είναι του Dean Martin. Λοιπόν, σας έλεγα για το Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, αφήστε τώρα τον Dean Martin και τον Frank Sinatra. Εδώ έχεις νικητή στην υπόθεση άσκηση διπλωματίας δια του ποδοσφαίρου. Μιλάμε, ο άνθρωπος δεν παίζεται. Ακούστε λιγάκι να σας πω τώρα τον καημό μου. Εγώ στο τελικό ήμουνα με την Ιταλία. Όχι, έτσι να σας το πω λίγο προσωπικά. Δηλαδή, ναι, ρε παιδί μου, είμαι στους κερδισμένους. Ναι, αυτό ήθελα. Ήθελα να κερδίσει η Ιταλία. Τι να κάνω τώρα. Αλλά έτσι όπως μου το πάτε εδώ πέρα, μου φαίνεται ότι θα με ξενερώσετε τελείως και θα ξενερώσετε και πάρα πολύ κόσμο με αυτή την ιστορία. Διότι τώρα με κάποιο μαγικό τρόπο, σας τα έλεγα και χθες, είτε με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν είτε με το Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη το δικό μας, η νίκη της Ιταλίας έχει εκλειφθεί ως νίκη της Ενωμένης Ευρώπης εναντίον της Βρετανίας και εναντίον των εχθρών της Ευρώπης. Ρε δεν πάτε να δείτε αν έρχομαι που έχετε κάνει το... Α, όχι, κάθεστε να σας διαβάσω. Δηλαδή είναι και αναπληρωτής ΥΠΕΞ, Υπουργός Εξωτερικών ο αυτός. Ακούστε τώρα τι δηλώνει ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας για την νίκη της Ιταλίας στο Euro. Να χάσετε δηλαδή, να τραβάτε τα μαλλιά σας για να μην πω τίποτα χειρότερο. Συγχαρητήρια στην Ιταλία. Το Euro 2020 μένει στην Ενωμένη Ευρώπη. Τελεία. Λοιπόν, είδε ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης νίκη της Ενωμένης Ευρώπης εναντίον των κακών Άγγλων, δηλαδή να σε κάνει να συγχαθείς που ήσουν, ρε παιδί μου, με τη, δηλαδή μία χαρά έτσι πήραμε εμείς, αφού δεν ήμασταν εκεί, τουλάχιστον υποστήριζε στην Ιταλία. Και ξαφνικά, ας πούμε, πάει να στο γυρίσει έτσι τόσο πολύ να κάνει, τι να σας πω ρε παιδί μου, να το καπηλευτεί η Ενωμένη Ευρώπη ολόκληρη από την Ούρσουλα μέχρι το Μιλτιάδη. Που λες, να μην ξανασχοληθώ καθόλου, να μην ξανασχοληθώ καθόλου. Την Ενωμένη Ευρώπη, βρε, να μην σας πω. Τη θυμάστε μόνο όταν είναι να το Euro, ότι κέρδισε η Ιταλία. Πού είναι η Ενωμένη Ευρώπη τώρα εδώ με τα εμβόλια που συζητάμε. Τι έκανε η Ενωμένη Ευρώπη για να εξασφαλίσει στον πληθυσμό της εμβόλια γρήγορα, εμβόλια ασφαλή και κυρίως δίκαια μοιρασμένα, που μου τη θυμάστε την Ενωμένη Ευρώπη τώρα που κέρδισε μια ευρωπαϊκή, καλά ευρωπαϊκή, και η Βρετανία ευρωπαϊκή χώρα είναι και η Αγγλία ευρωπαϊκή χώρα είναι, μια χώρα που είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση ακόμα, και αυτό τώρα το κάναμε σημαία, εμείς βγαίνουμε και πανηγυρίζουμε. Τι να σου πω ρε παιδί μου, δεν το έχω, δεν είμαι εκεί, θα μας ξενερώσεις τελείως. Why does my heart beat so bad? Why does my soul beat so bad? Όταν είδα τη δήλωσή του, λέω έτσι από πείσμα, θα βάλω το It's Coming Home που τραγουδούσαν οι Άγγλοι για να πάει κάποια στιγμή. Το Κύπριο δεν έχει πάει ποτέ. Αλλά λέω, ας εντάξει, μην με κάνει τόσο πολύ. Δεν είναι τώρα τέτοιες μέρες, δεν ακούγεται αυτό το τραγούδι. Ειδικά οι Άγγλοι πικραίνονται πολύ. Λοιπόν, αφήστε το Βαρβιτσιώτη, πάμε στο Μητσοτάκη. Α, ναι, ξέρω, ναι. Δεν είναι και η καλύτερη διαδρομή. Λοιπόν, ξαναλέω, αν δεν ακούσατε το πρώτο μέρος της εκπομπής, πέρα από τα σχόλια, πέρα από την πλάκα, πέρα από την κριτική, σαφώς κατηγορηματικά, ξεκάθαρα, τι άλλο επίθετο να πω, ανυπερθέτως, χωρίς δεύτερη σκέψη, η υπόθεση υποχρεωτικός εμβολιασμός τουλάχιστον για τις κατηγορίες των εργαζόμενων που ανακοινώθηκε χθες, φαίνεται πως πλέον είναι μονόδρομος. Είναι μια μεγάλη συζήτηση το γιατί πια είναι μονόδρομος και γιατί δεν κατάφερες να πείσεις τους ανθρώπους αυτούς, να τους πείσεις τους ανθρώπους αυτούς και γιατί δεν κατάφερες να δώσεις ένα μήνυμα στην κοινωνία ώστε η κοινωνία να μην αποδέχεται. Τι να σου πω ρε παιδί μου, έχεις έναν άνθρωπο δικό σου σε ένα γυροκομείο. Είναι δυνατόν να το συζητάμε ακόμα? Δηλαδή ακόμα και λίγο εγωιστικά να το δεις, αν εγώ δεν θέλω να κάνω εμβόλιο, ο άνθρωπος που προσέχει τον δικό μου άνθρωπο σε ένα γυροκομείο θέλω να είναι εμβολιασμένος. Ναι, λίγο εγωιστικά δες του. Ή ακόμα και αν εγώ δεν θέλω να κάνω εμβόλιο γιατί έτσι μου τη βάρεσε ρε παιδί μου, όταν θα πάω σε ένα νοσοκομείο και όταν θα αναγκαστώ να δω το λάθος μου χτύπα ξύλο, ο άνθρωπος που είναι εκεί, άμα είναι και αυτός ανεμβολίαστος και με πεθάνει αυτός μέσα στη δημόσια δομή υγείας, δεν πάει, δεν μου κολλάει, δεν είναι αυτό, δεν το έχω. Άρα λοιπόν στους ανθρώπους αυτούς, στους εργαζόμενους αυτούς, ναι, καλώς, σαφώς, σίγουρα, ξεκάθαρα είναι, πρέπει να είναι υποχρεωτικός ο εμβολιασμός. Μία συζήτηση που δεν κάνουμε καθόλου είναι για τις συνέπειες. Κάτι είπε χθες ο Μητσοτάκης, σήμερα λέει θα εξειδικευθεί από τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Κικίλια, το τι θα συμβεί με αυτούς που δεν θέλουν. Δηλαδή εσύ λες, ωραία, εντάξει, μια χαρά, θα είναι εμβολιασμός υποχρεωτικός. Και άμα δεν θέλει ο άλλος και μα πει, ούτε με, δεν κάνω, δεν το θέλω. Πώς έλεγε ο Βασιλάκης Καέλας εκείνη την ταινία με το Βέγκο, δεν πεινάω, αφού δεν πεινάω. Και δεν έφαγε τελικά. Τι κάνεις μετά, τι γίνεται από εκεί και πέρα? Αναστολή. Αναστολή εργασίας είπε για τους εργαζόμενους στα γυροκομεία, για τους υγειονομικούς δεν είπε. Οι πληροφορίες λένε πάντως ότι σήμερα θα ανακοινωθεί και δεν θα είναι η αναστολή με τα 534 ευρώ από το κράτος. Δεν καταλάβατε καλά, πουλάκια μου. Θα είναι αναστολή. Το πιθανότερο σενάριο είναι ότι θα παίρνουν την άδειά τους το υπόλοιπο υποχρεωτικά, με το που θα πούνε όχι ή με το που θα παρέλθει η ημερομηνία, από 16 Αυγούστου στα γυροκομεία, από 1η Σεπτέμβρη στα νοσοκομεία. Και έχεις πόσο, έχεις υπόλοιπο άδειας, θα το πάρεις τώρα υποχρεωτικά. Και άμα δεν έχεις υπόλοιπο άδειας, θα πάρεις άδεια άνευ αποδοχών. Και αρχίζει το θέμα να σκληραίνει, όπως καταλαβαίνετε. Είχε υπάρξει μια πρώτη συζήτηση ότι θα τους πηγαίνουμε σε υπηρεσίες που να μην, να πηγαίνεις όλους στο νοσοκομείο να βαράνε σφραγίδες. Δεν θα είναι σε... Πόσοι θα βάλουν σφραγίδες πια σε ένα έγγραφο? Άσε που καμιά φορά μπορεί να θεωρηθεί και λούφα και πώς το λένε, αναβάθμιση το να πας αντί να είσαι μέσα στην τρεχάλα και σε όλο αυτό και να πας να κάτσεις σε ένα γραφείο να την αράξεις, μπορεί και να είναι κίνητρο για να μην κάνει ο άλλος το εμβόλιο. Οπότε δεν δουλεύει αυτό όπως καταλαβαίνετε. Άρα λοιπόν το μόνο μέσο για να τον πιέσεις, για να του κάνεις, γιατί δεν μπορείς να τον πιάσεις, να τον συλλάβεις, να τον βάλεις κάτω με το ζόρι, να τον εμβολιάσεις, φαντάζομαι ότι δεν θα φτάσουμε εκεί και ελπίζω ότι δεν θα φτάσουμε εκεί. Αλλά σε αυτόν που είναι στον υγειονομικό χώρο και λέει εγώ επιμένω παρά την απαγόρευση, παρά την υποχρεωτικότητα, παρά όλα αυτά δεν θέλω να κάνω το εμβόλιο, εντάξει φίλε μου, ευχαριστούμε, άδεια άνευ αποδοχών λέει το σχέδιο. Μέχρι να περάσει η πανδημία, μέχρι να περάσει το κακό, μέχρι να ξαναμπούμε σε μια φάση κανονική και μετά τα ξαναλέμε, εδώ είμαστε, δεν τη χάνεις τη θέση σου, αλλά μέχρι τότε άδεια άνευ αποδοχών. Και εγώ σου λέω, ήδη βλέπεις ότι ειδικά για ανθρώπους που είναι πιο κοντά, ιδεολογικά ρε παιδί μου, και στο δημόσιο σύστημα υγείας, αυτούς εδώ τους λέγαμε μπράβο να ξέρετε, αυτούς εδώ είναι που βγαίναμε και τους χειροκροτούσαμε στα μπαλκόνια με προτροπή της Μαρέβας και τώρα ετοιμαζόμαστε να τους δώσουμε άδεια άνευ αποδοχών. Και προσέξτε, τουλάχιστον αυτός που σας μιλά λέει, παρά τις αρχές του ή παρά το τι έχω εγώ μες στο μυαλό μου γενικά για το θέμα της εργασίας, λέει καλώς. Γι' αυτό σου λέω, Κυριάκο μου, είμαι τόσο έτοιμος να έρθω μαζί σου, αλλά λέγε μου και εσύ αλήθειες. αντιμετώπισε με τίμια. Μην μου λες τώρα ποιος φανταζόταν ότι θα κάνουμε 4 εκατομμύρια εμβολιασμούς όταν μου υποσχόσουν και εσύ και οι υπουργοί σου ότι θα είχαμε κάνει 12 εκατομμύρια εμβολιασμούς μέχρι τον Ιούλιο. Αλλά ξαναγυρνάω εκεί που είπα, ναι, καλώς πρέπει να υπάρχει μία, πώς να το πω, τιμωρία, αφού δεν, κάτι που να σε αναγκάσει να κάνεις το εμβόλιο. Άδεια άνευ αποδοχών. Υπάρχει μια μικρή λεπτομεριούλα που δεν θα την ακούσουμε. Δεν ξέρω αν, μακάρι να την ακούσουμε, να μην προτρέχω. Μακάρι να έχει μια σαφή απάντηση ο Υπουργός Υγείας που θα εξειδικεύσει σήμερα, υποτίθεται, τα μέτρα. Εγώ σου λέω ότι έχεις ένα μεγάλο νοσοκομείο. Τι να σας πω, σε ένα μεγάλο νοσοκομείο, άμα βάλετε τα ποσοστά, αν είναι και το 90% εμβολιασμένοι, σε ένα νοσοκομείο που έχει 2.500, όπως έχει το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στο Ηράκλειο, για παράδειγμα, που το ξέρω καλά. 2.300, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, αν το 90% είναι εμβολιασμένοι, το 10% που δεν είναι, πάει να πει ότι είναι 230 άτομα. Κάνω λάθος? Λοιπόν, αυτούς τους 230, άντε πες με την υποχρεωτικότητα, θα πείσεις τους μισούς. Θα μείνουν οι 100 που δεν θα εμβολιαστούν, γιατί δεν γουστάρουν, δεν θέλουν. Και θα τους βάλεις σε, πώς το είπαμε, άδεια άνευ αποδοχών. Το κρίσιμο ερώτημα είναι το εξής. Στη θέση τους θα έρθουν άλλοι? Ή θα έχει άλλα 100 κενά το νοσοκομείο? Άρα δηλαδή, επειδή τελικά εγώ ως πιθανός ασθενής, ως πελάτης, να σου το πω έτσι με αγοραίους όρους, αν και δεν μ' άρεσε, δεν είναι αυτός ο όρος για το νοσοκομείο, αλλά ως πελάτης, ρε παιδί μου, δες το έτσι, εγώ τι θέλω? Δεν με νοιάζει αν ο άλλος θα είναι σε αποδοχή, με άνευ αποδοχών ή αναστολή κλπ. Εγώ θέλω, παιδί μου, όταν θα πάω εκεί, πρώτον να είναι όλοι εμβολιασμένοι και δεύτερον να έχω και γιατρούς εμβολιασμένους. Δηλαδή, άμα μου πεις θα τους διώξω, δεν είναι εμβολιασμένοι και θα μείνουν εκεί κενές οι θέσεις, δεν έχουμε λύσει το πρόβλημά μου, κατάλαβες. Άρα λοιπόν, θέλω να καταλάβω ως πολίτης ότι αυτόν εκεί που τον εκβιάζεις, εγώ σου λέω και καλώς, είμαι μαζί σου που τον εκβιάζεις. Και αυτός λέει, όχι, δεν θέλω. Και φεύγει. Και λέει, θα τα ξαναπούμε μετά όταν τελειώσει η πανδημία. Έχει άλλον στη θέση του αντικαταστάτη για να είναι κάποιος στο νοσοκομείο? Ή από εκεί που έχουμε του κόσμου τα κενά στους οργανισμούς όλων των νοσοκομείων της χώρας, ξαφνικά θα αυξηθούν τα κενά και θα έχεις τρύπες παντού? Θα πάρεις ανθρώπους που να μπουν έστω για αυτό το δίμηνο? Ή δεν σου επιτρέπει το ΑΣΕΠ, διαδικασία, πώς θα γίνει, τι αυτό κλπ? Με ποιο τρόπο, τι, πώς? Θέλω μια λύση σε αυτό. Γιατί αν να μείνουν άδεια τα νοσοκομεία, δεν έχουμε λύσει το πρόβλημά μας. Ελπίζω να μην με βάλεις να διαλέξω ως κοινωνία νοσοκομεία με ανεμβολία στους υγειονομικούς ή άδεια νοσοκομεία. Θα σου πω, έχασες πάλι, πάλι τα έκανες, να μην πω. We're gonna get back up when you knock us down. You're coming up from the underground. Εχθές, παιδιά, για να πάω λίγο και σε άλλο θέμα, έτσι, παρεμφερείτα της πανδημίας είναι πάντα το αντικείμενό μας και από ό,τι φαίνεται θα είναι για πολλές εκπομπές ακόμα. Ξεσπάθωσε, παιδιά, ο Χαρδαλιάς εχθές, με τη Γαλατασαράι, πάλι τουρκική ομάδα που ερχόταν για φιλικό, ποδοσφαιρικό αυτή τη φορά, να παίξει με τον Ολυμπιακό. Και δεν ήθελαν, λέει, οι Τούρκοι να κάνουν rapid test. Και σε αυτή τη χώρα, ξέρεις, τα που είναι οι νόμοι τηρούνται και λοιπά, εμείς δεν σηκώνουμε τέτοια. Και με εντολή, μου λέει, προσωπική δεν επετράπει η είσοδος της Γαλατασαράι στη χώρα, αφού και αυτοί δεν ήθελαν να κάνουν rapid test. Είναι και Τούρκοι τώρα, καταλαβαίνετε. Μέχρι και ο Μεβλούτ πήρε το δένδια να του διαμαρτυρηθεί, λέει, που δεν αφήσαμε τη Γαλατασαράι να μπει. Και αρχίσαν να λένε και αυτοί κάτι για ανθρώπινα δικαιώματα κλπ. Μίλησαν τώρα και οι Τούρκοι για ανθρώπινα δικαιώματα. Άσε με τώρα στην άκρη. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, υπήρξε θέμα και υπήρξε έτσι στεναρή στάση του Νίκου Χαρδαλιά, η οποία όλος τυχαίως έρχεται μερικές μέρες μετά την αποκάλυψη για την άλλη στάση του στη Φενέρμπαχτσέ, που ήταν μπασκετική ομάδα που θα έπαιζε με τον Παναθηναϊκό και που ξέρετε τώρα την ιστορία εκεί με εντολή του μεγάλου πρέπει να περάσουν κλπ. Τώρα πάντως ξεσπάθωσε ο Χαρδαλιάς, σου λέει ας άμα έχεις καεί στο χυλό φυσάς και το γιαούρτι. Τέλος πάντων, για να ξέρετε να ησυχάσετε κι εσείς που ανησυχούσατε, τη Γαλατασαράι δεν την αφήσαμε να μπει στη χώρα που δεν ήθελα να κάνουν rapid test και καλά τους κάναμε, να σας πω την αλήθεια. Εδώ, άμα έχεις βάλει. Αλλά για την άλλη περίπτωση, ο μεγάλος στο πακιστανικό τηλέφωνο, αυτά τίποτα ακόμα εκεί είμαστε. Η εισαγγελική έρευνα υποτίθεται ότι ξεκίνησε. Η εισαγγελική έρευνα για την υπόθεση αυτή. Για καθίστε να δούμε τι θα αποδώσει. Μια που έπιασα τα του ημερολογίου σήμερα με αφορμή τον Φρανκ Σινάτρα, έχει και άλλο ορόσημο η σημερινή ημέρα, 13 Ιουλίου του 1989, παιδιά. Παντρεύτηκε ο Ανδρέας Παπανδρέου τη Δήμητρα Λιάννη. Θα μου πεις τι σε νοιάζει εσένα τώρα αυτό. Ξέρεις καμιά φορά επειδή η ιστορία επαναλαμβάνεται ως φάρσα, λες ας το κράτα το στην άκρη γιατί δεν ξέρεις, πολύ πασόκ γύρω φέρνουμε, δεν ξέρεις τι άλλο μπορεί να δεις στην πολιτική επικαιρότητα. Τότε το 1989 ο Σαββόπουλος είχε βγάλει το κούρεμα και αυτή η προσωπικότητα, η Δήμητρα Λιάννη, πέρασε στην ελληνική δισκογραφία, τα κατάφερε, εκτός από τα άλλα που κατάφερε να περάσει και στην ελληνική δισκογραφία και ήταν στίχος «Μην περιμένετε αστιάκια και σάτιρες, γνωστοί μου ξένοι, για τις κλοπές του Κοσκοτά και του αρχηγού την Ερωμένη». Για ακούστε παρακάτω. Μη περιμένετε αστιάκια και σάτιρες, γνωστοί μου ξένοι, για τις κλοπές του Κοσκοτά και του αρχηγού την ερωμένη. Σ' αυτά διαπρέπουν κάτι ατσίδες, κάτι μήνυ, κάτι νάνι. Στα ρεζιλίκια μας το κίζοντας κανείς ποτέ δεν χάνει. Αν πάλι κρύβεστε στο φως σαν στρουδοκάμιλοι αν γελάτε, σ' αυτούς που είναι ό,τι ακριβώς κατηγορούν, σ' αυτούς να πάτε. Μα εμείς που είμαστε οι υγιπίτες, πώς να κρυφτούμε, οι κουρεμένοι επαναστάτες, τι να πούμε, τι να πούμε. Έγραφε, είναι η αλήθεια, ο Σαββόπουλος στίχους που αποκάλυπταν σε αρκετές περιπτώσεις το τι ζούσαμε τότε. Ο Σαββόπουλος βεβαίως που συντηρεί το και ο ίδιος από αυτό που ζούσαμε τότε, αλλά εν πάση περιπτώσει οι μουσικές έχουν σημασία και όχι οι προσωπικότητες, τουλάχιστον αν καταφέρεις να διαχωρίσεις μέσα σου το ένα από το άλλο. Ήμασταν πάντοτε μια σύντας που νικάει την εξουσία και ξαφνικά μας παρεδόθη αλήθεια και τραγωδία. Πού να είναι η συντηρητική, πού να είναι τώρα η μετρημένη, μείναμε μόνο αναρχικοί κι αϊσφαιροί απελευθερωμένοι. Ήμασταν πάντοτε μια σύντας που νικάει την εξουσία. Ξαφνικά μας παρεδόθη αλήθεια και τραγωδία. Η αλήθεια είναι ότι αυτό εδώ το τελευταίο δύστιχο, το δύστιχο επανελήφθη, δεν ξέρω, ως φάρσα, δεν ξέρω. Μόνα σ' έρθουν του κουτσό οι οργάιδασοι τρίχοι πολίτες και οι γνωστοί ηθαγενείς της Αδριανής οι τρογλωδίτες. Καλώς να έρθουν και οι φρικτοί μικρόμεσαίοι να ξεσαλώσουν. Χωρίς αυτούς τα μαγαζιά ούτε το φως δεν θα πληρώσουν. Αξίζει αλήθεια να ανεχτείς το σκυλολόι αυτού του Άδη, μόνο για να συναντηθείς με τους δικούς για ένα παράδι. Και οι δικοί μου είστε εσείς, γνωστοί μου άγνωστοι από χρόνια, απ' τις ρουλότας τις βραδιές κι απ' του ροταίου τα τροπούνια. Τα ίδια λάθη έχουμε κάνει εσείς κι εγώ, τα ίδια λάθη. Μα η εποχός μας προς το φως στον ίδια έχει αυτά τα λάθη. Να πανταμονούμε επιτέλους κι ο Θεός ας μας φιλήσει, ως του Απρίλη τις βροχές που θα λουστεί δεν θα νικήσει. Να ακούσω λαλαλα. Σε αυτό εδώ που ακούτε, που είναι από ζωντανή ηχογράφηση, δεν είναι από το δίσκο, έχει παραλείψει ο Σαββόπουλος ακόμα μερικά στιχάκια. Αυτό που έλεγε, ας πούμε, πώς να μην κλέψει ο Κοσκοτάς, αφού ένα όραμα κονόμας και ευζωίας και ανόδου ήταν το μέτρο ολονών μας. Αν η ζωή είναι αυτοσκοπός, αν είναι ο βίος φιλοτομάρης, πώς να μην είναι ο αρχηγός μας ένας μιχός εβδομηντάρης. Πάμε. Πάμε παρακάτω. Στο επόμενο, άσε τώρα μην ξύνεις πληγές στο παρελθόν. Έρχεται και ο Ανδρέας Λοβέρδος, άλλος Ανδρέας που θέλει να κάνει και αυτός το Πασόκ από την αρχή. Οπότε αφήστε τα, θα έχουμε να λέμε πολλά. Στα της ελληνικής αστυνομίας και στην υπόθεση που σας απασχόλησα και χθες και που θα απασχολεί από ό,τι φαίνεται ακόμα για καιρό, την υπόθεση της Ηλιούπολης, φαίνεται ότι υπάρχουν ακόμα τρία άτομα που είχαν ρόλο σε όλη αυτή την ιστορία, που έχουν απαγγελθεί κατηγορίες και που τους αναζητά η αστυνομία. Η υπόθεση της μεταχείρισης της κοπέλας της 18χρονης, 19χρονης που κατήγγειλε όλα αυτά συνεχίζει να προκαλεί κάποιες αντιδράσεις. Έχθες έγιναν και πολύ σοβαρές, μεγάλες συγκεντρώσεις στην Ηλιούπολη, συγκέντρωση συγκεκριμένα στην Ηλιούπολη, υπεράσπισης των δικαιωμάτων της γυναίκας αυτής και υπεράσπισης των δικαιωμάτων των γυναικών συνολικά. Και μένει μια απορία για τον χειρισμό από την ελληνική αστυνομία, που την ελληνική αστυνομία χθες ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης βράβευσε, γι' αυτό σας έλεγα, έρχεται κάπου που το ρεφάρεις. Κάτι πρέπει να βρεις, ρε παιδί μου. Έλεγα μήπως βρούμε κανένα Μπαλαίο Κώστα, μήπως εξιχνιάσουμε καμιά υπόθεση Καραϊβάζ, τίποτα. Επειδή δεν είχαμε κάτι πρόχειρο, εχθές βράβευσε ο Χρυσοχοΐδης τους αστυνομικούς που εξιχνιάσαν το έγκλημα στα γλυκά νερά. Που υποτίθεται ότι το ξέραμε από την πρώτη στιγμή, αλλά εμείς δέρναμε τον άλλο, τον Γεωργιανό, για να ομολογήσει. Αυτούς που δέρνανε, βράβευσε ο Χρυσοχοΐδης. Τι να σας πω, μερικά πράγματα σε αυτή την υπόθεση στην αστυνομία, αν δεν ήταν τόσο τραγικά, θα ήταν απλά γελία, για να γελάς δηλαδή, αλλά δυστυχώς έχουν πάρα πολύ τραγικές διαστάσεις. Και δεν σας έχω πει, όχι δεν θα κρατηθώ, θα το πω τώρα. Γιατί ήταν μέσα στο Σαββατοκύριακο, ήταν Παρασκευή απόγευμα και μετά έπεσε το Σαββατοκύριακο και το χάσαμε λίγο αυτό, το χάσα. Τη μεγάλη επιτυχία με το Στόκο. Δεν μπορεί να μην το ακούσατε. Αστυνομικοί συνέλαβαν Αλβανούς και πέρασαν δύο μέρες στο κρατητήριο επειδή αυτό που είχαν πάνω τους το πέρασαν για κοκαίνη. Αλλά τελικά δεν ήταν κοκαίνη, ήταν στόκος. Και πέρασαν οι άνθρωποι δύο μέρες στο κρατητήριο επειδή κουβαλούσαν στόκο και οι αστυνομικοί θεώρησαν ότι είναι κοκαίνη. Εδώ η βασική απορία είναι ποιος ήταν πραγματικά ο στόκος. από όλους αυτούς που συμμετείχαν στην, στην υπόθεση, στην επιχείρηση. Αυτά κάπου εδώ για σήμερα. Και έχει πολύ πράγμα ακόμα. Για παράδειγμα, δεν ρώτησα, δεν σας μετέφερα το ερώτημα. Όλοι αυτοί που θα πηγαίνουν μόνο εμβολιασμένοι να κάτσουν στις καφετέρειες και στα εστιατόρια, ειδικά το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο που θα αρχίσει να ψιλοβρέχει και θα πρέπει να μπουν μέσα. Μέχρι να πάνε στο μέρος που θέλουν να πάνε να διασκεδάσουν και θα είναι σίγουροι ότι πάνε σε μέρος που είναι εμβολιασμένοι όλοι, ρε παιδί μου, με την εφαρμογή, με όλα αυτά τα πολύ ωραία που μας είπε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μέχρι να πας εκεί, ας πούμε, με το μετρό, θα πηγαίνουν όλοι μαζί με τους ανεμβολίες τους και αυτό, δηλαδή ειδικά για τα μέτρα, για τα μέσα μεταφοράς, τίποτα. Ακόμα το κορόιδο κάνεις. Δεν υπάρχει τίποτα να μας πεις για τα μέσα μεταφοράς. Σας φιλώ, μην τα πούμε κιόλας σήμερα. Καλή συνέχεια, τα πούμε αύριο την ίδια ώρα ακριβώς. I'll take the legs from some old table. I'll take the arms from some old chair. I'll take the neck from some old bottle. And from a horse I'll take the head. I'll take the hands and face from off the clock. And baby, when I'm through, I'll get more loving from the dumb, dumb dummy than I ever got from you. Some legs, get me a chair, and a bottle too. Give me a horse, and give me some time. And baby, when I'm through, I'll take the legs from some old table. I'll take the arm from some old chair. I'll take the neck from some old bottle. And from a horse, I'll take the hair. I'll take the hands and the face from off the clock. And baby, when I'm through, I'll get more loving from that dumb, dumb, dummy than I ever got from you. I get more loving from that dumb, dumb, dummy than I ever got from you. Yeah, mama, I get more loving from a dummy than I get from you.